Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir sabah ve bir taraftan da bir ses kısıklığı var bende. Kupa Bey'i Beşiktaş diyorsun, ne Kupa diyorsun? Kupa Kartalı Beşiktaş diye düzeltiyorum. Ay ay ay ay ay Ege, hayırlı olsun, nasıl çok geçecek kutlamalar? Valla dün gece sabahlara kadar uyudum. En güzel kutlamadır bu ya. Twitter'dan mesajlar geldiği anda heyecanla ben dün gece Twitter'ın başına geçtim. Ha. Çünkü maç şifreliymiş. İşte yani ben öyle diye düşünerek şifreli dedim. Ben izliyorum da anlamadım lan, şifreli bana, her maç şifreli. Ondan sonra Twitter'dan takip ediyorum, ne oluyor ne bitiyor. Baktım kupa kupa kupa kupa falan diyerek. Evet, kupayı aldıklarını kupayı anladın. Aldık hakikaten de. Sana alıştıra alıştıra söyleyelim dedik ama birden, çünkü yüksek tansiyonun var. Efendime söyleyeyim. Başka bir şeyin var mı? Üre, birazcık üre. Üre var. Ondan tümör sonra var, beyin tümör. Onlar hep bizi zorluyor. Maç heyecanı kaldıramıyorum. Neyse artık kupa bir kartalı olduk. Kupa kartalı. Evet, 6-5 kazandı. 2-2 bitti normal süresi. Penaltılarda da 4-3 kazandı Beşiktaş. 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Beşiktaşlı Cumhurbaşkanı Gül kupayı verdi. Aa, Cumhurbaşkanı Gül Beşiktaş'ta mı? Cumhurbaşkanı Gül Beşiktaş'ta. Başbakan biliyorsun. Fenerbahçeli. Ondan sonra. Hiç siyasetin zirvesinde Galatasaraylılığıyla anılan yok mu? Bu sene yok en azından. Bu sene yok. Çünkü seçimlerden sonra diye böyle şey. Yani Galatasaray'daki seçimlerden sonra her şey ortaya çıkacak. Ona göre şekilde. Neyse. Fahir, fırla da şu Beşiktaşlı kardeşine bir kahve yap ya. Ya artık bugün senin günün canım. Ne istiyorsan yani yapacağız artık yani. Ama şeye de üzüldük tabii. Bozbay kuşlara da üzülmedik değil. Bozbay kuşlara da üzüldük vallahi. Ben çünkü maç benim için bir bıçak sırtı maçtı. Evet, bir tarafta yani aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem. Bozbay kuşlar gerçekten. Ben dün bir de şey, dinleyicilerimiz göndermiş bize. Ne? Bozbay kuş videoları göndermişler. Evet, sağ olsunlar ya. Onları izledim, hakikaten de hastası oldum taraftarın. Takım hakkında bir fikrim yok ama o taraftar takıma da bir rock'n'roll vermiş. Yani öyle taraftarı olan takım can kurban. Hangi takım olursa olsun, isterse Büyükşehir Belediyespor olsun, isterse bir tane daha takım söyle, Buca Spor olsun. Buca Spor olsun. Sen İzmirlisin. Aslında ki Buca Spor'a daha çok ihtiyacı var. Evet. Yani Buca Spor'un böyle taraftara daha çok ihtiyacı var. Canı sağ olsun. Neyse, bugün tatsız haberlerde tabii gazetelerde yer alıyor. Bu güzel haberlerden sonra seni birazcık gevşettiğimize göre. Bugün Afşin'in açıklamaları var gazetede. Afşin derken diyeceksin. Ben bir şey demişim. Şimdi Afşin diyeceğim, bir şey çıkacak. Afşin, Erevizyon Afşin. Erevizyon Yüksek Afşin. Sadakat Afşin. Afşin Akın. Afşin Akın, ben okudum dün bir açıklama. Benzer bir açıklama mı, aynı açıklama mı bilmiyorum. Finale gitsek ilk üçe kalırdık. Vallahi şey demiş. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok sözü geldi aklıma demiş Afşin Akın. Yaş ortalamamız 40 ve saçlarımız dökük diye Twitter'da bizimle yaşlı kerler diye hemen dalga geçmeye başladılar. Ne kadar üzücü, ne kadar ayıp demiş. Şimdi bu işler biraz böyledir. Evet. Afşin Bey'e onu söyleyelim. Yani bu düşene bir de birinci olsaydınız herkes sizin kelinizden öpecekti ama o kel batmaya başlar. Bir grubun %40'ı kel olur mu ya? Ya hakikaten. Şimdi kellik herkesin başına bir gün gelecek bir şey de, bir rock grubunda bir tane olur. Evet. Yani o da sembolik olarak. Sembolik olarak herkesin saçını. Yasa gereği. Bir tane varsa onun bir esprisi vardır da, iki tane oldu mu hiçbir esprisi yok. Yani şimdi belli noktaya kadar evet, yaş ortalamamız 40 demişler. 40 yaşında ne adamlar görüyoruz. Vallahi maşallah, yani bizim de yaş ortalamamıza bakıyorum. Evet, şöyle 3-5 sene sonra bizim de 40 olacak yani. Bizim de yaş ortalaması 37, bakıyorum maşallah. Hiç sağlıklı yok saçlarla. Yani bunu olabilirdi de, ama burada mesele kellik değil ki. Sen değil birinci olsaydın herkes kafayı kazıtırdı. Afşin gibi olmak istiyorum derlerdi. Herkes o gömleklerden, o pantullardan girerdi. Muhtarlığa giderlerdi, yaşlarını büyütürlerdi. Biz de 40'lı yaş ortalamamız 40 olsun istiyoruz derdi insanlar. İşte bir millet dalga geçerken bayağı şeye de gitmişler. Nihat Doğan'a nasıl söyleyeceğiz şimdi bunu? Kim söyleyecek, kim haber verecek falan diye. Böyle sıkıntılar var. Üstümüzden 30 ülke geçer diye mırıldanmıştım, haklı çıktım diye Twitter'da şeyler var. Efendime söyleyeyim, Yüksek Sadakat elendi. Ülke olarak Mor ve Ötesi olduk, iyi mi? Ne diyorsunuz beyler? Espriler yoğun, evet. Devam ediyor. Olsun. Bu arada benim şarkı dilime dolanmasın mı? Ne? Ben iki gündür diye kalkıyorum. Yani bu dün 25 kere dinlediğimiz için Ege, onun evet, etkisi hakikaten olabilir. Demek ki zamanında bunu yapmaları lazımmış. Yani ben de Livid Up şekerim diye söylüyordum da bir ara böyle bir harman yaptım. Oluyor öyle şeyler ya. Gerçi hakikaten bir dinleyicimiz mi tam olarak bilmiyorum. Twitter'da gördüğümü hatırlıyorum. Givid Up vardı. daha önceden. Shake it up vardı. Shake it up vardı. Live it up vardı. Up up up diyoruz. Up up up nereye kadar up up up? Olmadı. Olsun olsun, canımız sağ olsun. Belki finalde yokuz, hafta sonu yapacak başka aktivitelerle geçiririz. Cumartesi akşamını öyle değerlendiririz. Öyle, bu arada ben başka şeyler okudum da. Ne bu? Yüksek Sadakat da sağ sola lafını soka soka gitmiş yani. Öyle tartışmalar, şimdi dün gazetelerde yorumlar alınmış sağdan solda. İlhan Şeşen zamanında şarkı güzel değil demiş. Şey demişler ona. İnsan bir köşede güzelce yaşlanmalı falan filan diye böyle hani. Şimdi kendilerine yaşlı denmesine bozulmamaları lazım. Yani öyle laf sokmalı bak sokmalıysa döndüklerinde. Ama Eurovision'un şu anda bizden daha fazla tadını çıkaran ülke var mı? Yani işte düşün, o bir Eurovision'un tadını İçimiz çıkaran. İçimiz rahat, yatıştayız. Cumartesi gecesi birinci olan olacak. Evet. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Üçüncü olduk, yedinci olduk. Ama bizde bak memleket kaynıyor. O ona laf sokuyor, bu buna laf sokuyor. Nice laf sokmalı günler ki, seneye bakalım ya. Genç gitsin ve biraz da artık kız gitsin, nedir ya, Allah Allah yani. Biz birisi söylemişti artık grup mevsimi bitmiştir diye grup yani. Grup mevsimi bitmiştir ama grup gene grup gönderirsin öyle, gönder böyle. Hepsi diyorsun. Hayır, jilet gibi çocukları gönder, olur yani. Mesela şimdi bir Mor ve Ötesi'ni düşün. Nispeten daha sağlıklı saçlar. Manga da öyleydi, Athena öyleydi ama sen hani. Evet, onlarda da kel durumu vardı hafiften ama kimse de ona. Televizyondan emekli olmaya lütfen gitmesin kimse. Lütfen, rica ediyoruz. Peki hadi moral bulalım o zaman. Neşemizi bulalım, buyursun. Roket adam söyler. Roket adam mı? Roket adam. Bak bugün gazetelerde roket adam. Ya yıllar önce biz bunu söylemedik mi burada? Söyledin Ege, vallahi her şeyde haklı çıkıyorsun. Gerçi biz robot adam diye söyledik ya, bunu söylememişiz. Ha robot adam, ha roket adam. İsviçreli pilot Amerika'daki Arizona'daki büyük kanyonda eşi görünmemiş bir gösteriye imza attı. İki deppe arasına sırtına taktığı 4 motorlu jetle atladı. Ve 2400 metre yükseklikte 8 dakika roket adamlık yaptı. Ondan sonra saatte 305 kilometre hızla. Bu geleceğin ulaşım taşıtı olabilir falan fıstık diye düşünüyorsanız. 8 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer ve çok paranız varsa neden olmasın diyoruz. Bu güzel, moralin yerine gelsin diye söyledim. Ondan sonra bak biz burada şeye bakıyoruz. İki kıta arası mesafeler ne kadardır? Mesela ben sana iki kıta arasındaki Amerika en kısa mesafeye aşk denir. Aşkmıştı. Aşkmıştı. Bu arada sabah sabah ettiğim en anlamsız lafı da edeyim. Sevgili dinleyiciler, zoru başarırız. Oktay biraz zaman alır. Oktay'ın gelişi biraz zaman alır. Doğru diyorsunuz. Şimdi uzaydan baktığında, uzaydan bakmaya da gerek yok ya, biraz yukarıdan baktığında. Yukarıdan baktığında. Ona da uzaya kadar gitmeye gerek yok. Tabii haritayı canım. Al önünü aç. Git bir uçağa bin ya, çok meraklıysan. Evet. Oraya açıp baktığımızda kıtalar arasındaki mesafeler ne kadar uzun gözüküyor. Halbuki öyle Halbuki değil. Halbuki ne kadar az. Halbuki ne kadar az. Avrupa ile Amerika'nın birbirine yakınlığı neredeyse bir insan boyu kadar dalmışlar. Aşağıdan birleşikmiş meğersem bunlar. Demek ki aşağıdan gitsen tabi blokaj inmiyormuş, böyle böyle vere vere iniyorlarmış, onların aralığı birer metreye kadar iniyor, bir tane dalga çizmiş de sağımda bunu, Avrupa solumda Amerika, hiç dalmadan da şey yapardın ve sağımda Avrupa solumda Amerika yerine gel biz sana çok güzel bir şekilde sağında Asya solunda Avrupa esprisi yaşatalım köprüde, yani tavla bile oynatırsan orada olmadı arabaya bindirirdik yani, neyse. Bundan da haberiniz olsun. Sevgili dinleyiciler, 8.37 oldu saatimiz. Bu yağmurlu perşembe sabahında yağmur devam edecekmiş. Dolu olmasın diye temennide bulunuyoruz burada. 17 derece olacak hava sıcaklığı. Evden çıkmamış olanlar, hazırlananlar varsa bu da akıllarında olsun. Nelly Furda Eto, I'm Like a Bird radyonuzda. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. Ya şu Allah Allah, ya şu Beşiktaşlı kardeşinize bir kahve yapmayacak mısınız ya? Oktay artık sen yapacaksın artık kahveleri, ne diyorsun? Daha konuşacak şeyi yok, cesareti yok. Konuşmaya adamın yüzü yok ya, yüzü yok. Günaydın. Ne oluyor ya? Nasıl ne oluyor ya? Yağlı yolu konuşturuyorlar beni. Oktay'cığım öyle hani hem geç gelip hem artistlik diye bir şey yok. Sen git şu Beşiktaşlı kardeşine bir kahvesini yap. Önceliklik. Dönder onu, belki çevrilmiştir bir yo, şey. Yok, döndermiş. Acaba kelimede mi sorun var? Tebrik ederim. Yok. Kıskançlıktan ne diyeceğini şaşırdı ya. Öbürle bir konuş bakalım. Ha, bak şimdi neşemiz yerine gelecek. Neşemiz yerine başlamış. Geldi. Evet ya Oktay. Oktay Demirci'de sabah sabah mikrofon bunalımı. Ne demişler Oktay? Diye mi? Zoru başarırız Oktay Demirci zaman alır diye boşuna söylemedik zamanında burada. Evet. Fahir'le beraber sohbetimize devam ediyoruz. Fahir yok yok Oktay gene müdahale etti. Evet. Öncelikle günaydın. Oh be. Oh be ya oh tabii ya. Tebrik ederim. Vallahi bütün Beşiktaşları tebrik edeli. Heyecan dolu bir maçtı. Benim dünyada en sevdiğim maç penaltılara kalan maç. Çünkü takip etmesi kolay. Gerçi ben de ve bol gol seyrettiğin için bir taraftan kayıp olduğu için seyredemiyorum. Hobi aslında yani. Büyükşehir Belediye'yi de tebrik etmek lazım. Bol taş gibi oynadılar yani. Taş gibi oynadılar canım. Oktay bunlar hepsi konuşuldu burada. Oynamışlar. Oynamışlar. Saate kadar ne yapıyordun onu söyle. Valla şöyle bir yağmurun tadını çıkarayım dedim. Ankara'da bir keyif, dolaştım. Keyif, evet. Keyif ötesi bir yolculuktan sonra geldim. Ne kadar bunu güzel. Bunu nasıl açıklayacaksınız ya dünden beri? Bu yağışı nasıl açıklıyorsun? Oktay nasıl açıklıyorsun? Barajlar doldu. Artık o konuda herhangi bir şeyimiz doğru. kalmadı. Mayıs'ın ortasına geldik. Ne diyorsun? Bence böyle bir... Daha var ya. Daha yarından sonra falan da var. İstersen son gün konuşalım bunu. Yağmurun olduğu son gün. Böyle bir şey gerekiyor bence. Ama tam uyumalı hava... Ha. Hakikaten böyle şey yapacağız. Bahar gelsin falan diye bir takım pagan pagan hareketler yapacağız herhalde. Başka çare kalmadı. Baharda şey diyor. Ya kardeşim binlerce yıldır bir numara yok. Falan gibi bir yaklaşım var. Valla Kütahya şeyi yine hiçbir gazetede yok. Kütahya'daki beklenen tehlike. Barajın durumu mu? Evet. Bakıyorum şöyle bir çok hızlı baktım. İlk sayfalarda yok en azından. Hayaletköy'e döndü diye haber var Radikal'de. 62 hane ona düştü diye. Yağmurlar devam ediyor baraj taşıyacak falan diyerek. Bilmiyoruz tabii evet. Çok takip edemedik. Ya bu biraz böyle birinci sayfalarda falan olması gereken bir şey değil mi ya? Demek ki yani bilmiyorum Oktay sen. Bakalım ne varmış. Vatan Gazetesi Michigan projesi diyor. Michigan projesi mi? Michigan küçük projesi. Bir bahşişin arkasında dolaşan hayalet. Michigan projesi bu İstanbul'da iki yeni şehir projesini açıkladı ya dün başbakan. Hı hı. Michigan 1, Michigan 2 mi olacak? Michigan Üniversitesi'nde tasarlanmış bu proje. Ha. Veya şöyle bir şey mi? Anadolu Michigan'ı Avrupa Michigan'ı diye iki şehir mi? Büyük ihtimalle o tip bir şey olacak. Havaalanı da yapılacak. Havaalanı da yapacağım demiş. Valilik ayakkabı binası. Alacağım, havaalanı yapacağım. Kupa kartalı diye sen buradan mı gördün? Yo biz bütün gece bütün arkadaşlarıyla sabahlara kadar hadi bağır ya, bağır. Hürriyet TV Kupa Kartalı demiş. Sloganımız da şöyleydi. Kupa Kartalı. Kupa Kartalı. Sesim kısıldı. Biraz sesin kısılmış hakikaten ha. Kısıldı. Arabadan mı gezdiniz yoksa? Arabanın üstüne bağladılar beni. Arabanın önüne kaputa mı? Eskiden düğünlerde. Yüzüm gözüm sinek doldu. Eskişehir yolunda. Niye yok artık ya düğün arabalarında önde gelin? Önde gelin dediğin gelin bebek mi? Bebek mi ha? Çirkin bir şey olduğu için ya o korkunç bir şey. Çirkin de değil. Güzel bebek yoktu ki. Nasıl bitti ya bu nasıl anlaşılıyor böyle içinde olduğumuz yaşadığımız bir dolu çirkinlik var. Ne kadar güzel diye yaşamaya devam ediyoruz bunları. Doğru aslında bir takım geleneklere sahip çıkmak lazım. Hop yani. Diye nasıl kesildi birdenbire? Bir anda. Ya öyle gelinler beğenmeyince modası var canım. Bunun şeylere de karar verenler gelinler. Vazgeçler. Yok canım yani damatlar gidiyor güzel bir şekilde arabayı yaptırıp getiriyor yani. Doğru onu. Arabayı süsleyen erkek tarafı değil arabayı mi? Arabayı süsleyen erkek tarafı. Bence ucuz olsun diye bitti o iş. Herhalde bebekten imtina ediyor. O bebekten daha ucuz bir şey yoktu dünyada. Olur mu ya araba süslemek zaten pahalı bir şey. Bir de gelin bebek. Gelin şeklinde bebekti değil mi gelin o? Gelin bebek maliyeti ben sana söyleyeyim 50 kuruş. Yani. Bir de yapıştırmayı düşün o kadar yani. Ki o devirlerde Japon yapıştırıcısı diye bir şey var mıydı yok muydu onu bir de düşünmeyin. Evlenecek dinleyicimiz varsa bu yaz o zaman ona... araba üstü gelin bebeği bizden. Bizden evet. Bugüne kadar hep kutu kola ve kot mont verdik. Şimdi de araba üstü gelin bebek veriyoruz. Evet düğünlere her zaman teşvikimiz tam anlamıyla devam ediyor. Başka neler oluyor gazetelerde? Hemen devam edelim. Şu Beşiktaşlı kardeşinizle bir kahve yapmayacak mısınız ya? Kardeşim benim dünyanın sonu ile ilgili en yaygın kehanet 21 Aralık 2012 Mardık tamam. falan fıstıktı ya. Önceki gün 6 gezegen aynı hizaya gelmesiyle geldi. Olaylar alevlendi. Gezegenler hizaya geldi. Evet. Gezegenler hizaya geldiği anda pencereden çıkış Beşiktaş'ım benim diye bağırdım. Mayıs ayı boyunca sürekli bu gökyüzü olayında gündüz saatlerinde çıplak gözle Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars ve Ay tek bir hizada görülebilecek. Bu olayı yorumlayan uzmanlar... Nasıl bir hizadaki şeyleri ben nasıl göreyim çıplak gözle? İşte aynı hizada yan yana göreceksin işte. Nasıl yan yana görülür mü lan? Arka arkaya görülmüş. Lan mı? Lan mı? Yan yana görülür mü lan? Astronomi zaten uzay. Astronomi konusu açılınca benim ağzım bozuluyor. Tabii canım, Ankaralı astronomi. Ankaralı astronomi. Yalnız lan dedirtecek hakikaten haber ha. Nasıl arka arkaya nasıl görmek için en uçta olman lazım ya? Nasıl? Yandan ya, bakıyorsun arkadaşım. Bir tarafa hizadı bakarsın, bir tarafa bakarsın dünyada. Ya kafayı hafif döndüreceksin, onu da ben mi söyleyeyim? Şöyle hafifçe şey yaptığın kafamı zaman. Kafamı şöyle bir çevirdim Jüpiter. Oradan hafifçe döndürünce bir de neyi göreyim? Mars orada olmasın mı? Verdiği haberleri çok sahiplenmeye başladı Fahir en son zamanlarda. Neymiş gezegenler dizildi? Uzmanlar diyor bu kıyamet alameti değil. Bu arada hangi uzman? Kıyamet uzman. Efendim bu kıyamet alameti değil. 8'i birden olduğu zaman ancak kıyamet alameti. 2 tane daha hizaya girdi miydi? Girdi miydi? Yanarız ki hem de nasıl. Öyle bir olasılık var mı acaba? Olasılık. Her zaman var Oktay. Var tabii canım, niye olmasın? Hepsi dönüyor bir şekilde. Dönüyor, aynı hizaya gelir yani, ne olacak ki? Hani nasıl frekanslar tak diye bir ara üst üste biniyor gibi oluyor. O da gelecek. Yani öyle bir şey olursa yine ona da şaşırmayacaksınız anladığım kadarıyla. Uzay konusunda pek çok şeye hazırsınız. Canım? Allah Allah. Ne bileyim ya, adamlar o kadar çalışıyor bak bunu bulduk diye. Adam böyle geliyorlar işte. Kıyamet uzmanı bir tane masa koymuş oraya. Beyefendi kıyamet ne zaman kopacak? Bir saniye değil mi? Kıyamet hattı var. Sizin ne işiniz var? Perşembe günü ben İstanbul'a gideceğim, oradan Mersin'e geçeceğim. Perşembe günü kopmayacak efendim. Teşekkür ederim. Kim hakikaten? Kıyamet uzmanı mı bunu açıklıyor? Kıyamet uzmanı. Uzman dediğin ne? Uzman açıklıyor. Kıyamet. Kıyamet diye reklamları var. Biliyorsun. Kıyamet ne zaman kopacak? 444 kıyameti tuşluyorsun, hemen şey yapıyor. Ay dün muhteşem yüzyılda gıybet konusuna girdiler. Nasıl girildi ya, ben izlemedim onu. İbrahim Paşa var ya. Pargalı. Hı-hı. Diye. Pargalı, ha, tamam. Kemancı. Ha. Velet Mustafa büyümüş. Yeni böyle hafif bıyıkları terlemeye başlayan bir Mustafa almışlar. Aa, değişti mi çocuk? Büyüdü. Yine biraz zaman atlayatlaya gidiyor, atlayatlaya değil mi? Atlayatlaya gidiyor. Çünkü doğru, bir sefere gidiyorum diye. Sefer dediğin 2 sene sürüyor yani. Yani sefere gidiyor, geliyor hop bir bölüm. Olacak iş mi? Ondan sonra Mustafa ile konuşuyorlardı öyle. İşte şöyle olacağın, adaletli olacağın, bilmem ne olacağın ve gıybet yapmayacaksın dedi. Gıybet yapmayacaksın demek gıybet konusuna hakim olmayan adamın lafı. Aynen, o da şey gıybet dedi. Etmeyeceksin demesi lazım ya. Etmeyeceksin. Çocuk düzeltti zaten. Gıybet ne? Gıybet yapmak derken dedi. Etmek olmasın diye. Ondan sonra Mustafa da gıybet ya, yani dedikodu yapmayacaksın. Ben orada bekledim. Öyle eti çiğnemek de işler. Hadi söyle İbrahim Paşa, daha ne? Çiğnemek değil Fahir, yemek. Yemek evet. Mi çiğnemek mi? Yemek. Ölü eti yemek. Bana çiğnemek gibi geliyor ama. Hayır, çiğnemek dediğiniz ölü parmağı çiğnemektir. Doğru. Neydi o? Sakız mı? O gece sakız çiğnersen ölü parmağı çiğne. Yani önce sakız çiğneyip gece, sonra gıybet edersen of. Of. Of. Of. Of. Sabah sabah. Evet. Vallahi işte bu gıybet konusunda da trendsetter olarak gıybeti de popüler kültüre sokmuş olduk. Sevgili dinleyiciler, bir reklam arası verelim. Dönüşte neşemizle karşınızda olacağız. Neşve! Kahve ister misin kahve? Yapım şu Beşiktaş diye bir kahve. Macera dolu bir perşembe sabahında Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Radyonuz'da son saatimizin başından bir kez daha günaydın diyelim sizlere sevgili dinleyiciler. Yağmurlu bir Ankara sabahında konuşulacak önemli konularımız var. Bu konuları konuşurken bir taraftan da hediyeler dağıtacağız. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme Paketi, sinema davetiyeleri ve yemek menüleri sizi bekliyor Neşme Paketi'nde. Bunun yanında da Radyo Otu, WePlay ve Odeon'un işbirliğiyle ilk albümünü çıkaran Pastel'in Ay Işığı adlı albümünü de vereceğiz sizlere. Biraz bu sabah ortodontiden bahsedelim diyorum ben. Bahsedelim. Çünkü sokaktaki insan hep ortodontiyi konuşuyor. Biz neden ortodontiden bahsetmeyelim biraz? Tel takan dinleyicilerimizi tanıyalım. Evet. Küçük büyük demeden. Küçük büyük demeden. Benim abim 50 yaşında taktı ortodont. Ciddi mi? Tabii. Ve bir yıl boyunca da maşallah zımba gibi dişlerle gezdi yani. Ben ne zaman taktım? Orta sonda mıydım? Lise 1'de miydim? Bilmiyorum. Taktın mı sen? Taktım. Ve ben çok özendiğim bir şeydi. Hayatta en çok istediğim şey tel takmaktı. Çok havalı geliyordu. Taktığın gün değil de ertesi sabah yaşadığım acıyı hiçbir şeyde yaşamadım yani. Duvarlara koşuyorsun. Ne oluyor diye. Ya aldığın şimdi galiba o şey de çok gelişti ya. Hiç öyle bir benim arkadaşlarım var takan. Bir dolu böyle artık yaş şeyi falan da yok galiba. Hiç öyle bir acı çekmiyorlar. Yaş kararı gerekmiyor. Yaş Yaş sınırı falan. Eskiden yaş diyorsun böyle yani küçük... Oktay diyorsun. Bu işler diyorsun. Yaş diyorsun yani diyorsun. Herkes esprisini yaptığına göre devam edebiliriz Oktay. Evet. Çeşit çeşit çıkmış ya. Ne çeşit? Çeşit çeşit çıkmış sevgili dinleyiciler. Lastiklisi var. Lastiksizi var. Biraz lastiklisi var. Ya bu hakikaten şey ağır bir şey. O ilk takan insanlar acılarını hatırlıyorlarsa ara ara gidip de ayda bir haftada bir falan gidip onu gerdiriyorsun daha da. Abi şey olmuyor mu böyle? İşte gerdirmeli yok artık galiba ya. Gerdirmeli yok ya. Yani. Var mı gerdirmeli? Gerdirmeli, döndürmeli her şey var. İlla tel olacak diye bir şey yok. Ortodonti. Konumuz. Radyo programında konuya bak. Ortodonti vardı. Onu da bir konuşalım. Ama tel takma çok önemli ya. 30 yaşından sonra tel takan adamlar neler yaşıyorlar? Onları da bir konuşma şansımız olur. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Deminden beri dinliyorum sizi. 30'un üzerinde takanlar olur dediniz. Evet. Ben de 40 yaşında takanlardanım. Maşallah. Ben, maşallah. Alayım dedim. Hemen isminizi alalım hanımefendim. İsmim Celile, Celile Ertuğ. Celile Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş önce oldum. Konumuza girmeden bu Celile ismi sıkıntı çıkarıyor mu size böyle telefonlar? Cemile falan gibi. Cemile zannediyorlar. Nasıl anlatıyorsunuz? Cemile ama ortada M yok, L mi var diyorsunuz? Celile diye tek tek tekrarlıyorum. Celile peki. Kısaltma gibi bir şey var mı isminizin? Öyle bir Celo gibi. Ha. Efendim? Celo falan diyorlar mı size? Yok, Celiş diyorlar. Ha, Celiş, Celiş. Doğru. Doğru. Celiş daha güzelmiş. Evet. Yani oradan bir tane harften imtina edeceğiz diye. Ne diyorlar efendim? Sesil. Sesil. Sesil. Tabii o da havalıymış. Tabii değil mi? Peki size Celiş diyenler ve Sesil diyenler arasında şey yapıyor musunuz? Klas olanlar Sesil diyor. Biraz daha böyle samimi olanlar. Ne bileyim bu toprağın havasını daha şey yapanlar, Avrupa'yı olma derdi olmayanlar Celiş diyor falan gibi bir şey var mı? Yok, hayır, yabancı bir firmada çalışıyorum ben. Oradakiler özellikle Sesil diyorlar. Telaffuz edemedikleri için böyle bir ayrım var. Yabancılar böyle diyor, Türkler öyle diyor falan. Peki Celil Hanım memnun musunuz? Yani hala takılı mı şu anda? Hala takılı şu anda. Hala. Ne kadar duracak? Yani 4 ay oldu. Bir süre daha beklemesi gerekiyor ama beni yaşımdan dolayı hani görünmesin diye çok değişik bir yöntem uyguladı doktorum. Çeşit çeşit demiştim ben zaten siz bağlanmadan önce. Çok gelişti o teknolojide. Çok değişik ve bir o kadar da pahalı bir yöntem kullandı galiba. Evet, evet. Dışarıdan hiç görünmüyor. Tamamen içeriden takılı. Nasıl? Arka taraf bastırıyor. Damağının içinden, dişlerin arka tarafından üst ve altta teller var. Dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Konuşurken biraz sıslıyorum o kadar. Yani onun dışında tel olduğu belli değil. Biz eski konuşmanızı bilmiyoruz ama şu anda bir tıslama. Hiç tıslama yok. İlk başta çok fenaydı ama toparladı zamanla. Acıdı yani mı Celile Hanım? Çok. Dilim paramparça oldu dönem. Hiç yemek yiyemedim. İyi oldu aslında. Biraz kilo. Şimdi peki yemek oturdu mu? Oturdu. Şu anda hiçbir problemim yok. Yemekten sonra böyle damağı mı fırçalıyorsunuz? Nasıl... Evet, dişlerin arkasını mutlaka fırçalamak gerekiyor. En küçük parçalar kalıyor orada çünkü. Peki metal mi? Metal değil mi tabii ki? Metal. Ama içinde küçük plastikleri var işte. Çok güzel. Zaman zaman gidip onları toparlatmak gerekiyor. Sonra çıkartınca onu atmayın olur mu Celile Hanım? Niye? Öyle saklanır ya. Öyle ağızdan diş çıkınca nasıl saklanıyorsa. Başka biri kullanamaz herhalde onu. Hayır, hiç şey yapma. Kullanamaz. Ya da bir ihtiyacı olana veremiyor musunuz ya? Yok, öyle kullanılmaz zannediyorum. Kişiye özel. Kişiye özel, anladım. Celile Hanım nasıl karar verdiniz? Artık 40 yaşına geldin. Korkma mı dediniz kendi kendinize? Vallahi dişim ağrıyordu. Gittim hem diş hekimim hem de ortodontisti. Dünden beri rahatsız olduğum yerler vardı. Oraları toparlatsam mı falan diye düşünürken tamam dedi. Başladık bu tedaviye. Dişlerim düzelecek. İşte beyazlayacak. Aynı zamanda onun tedavisini görüyorum. Dolgular, çürükler falan toparlanıyor. İşte ondan sonra da sahneye çıkarım diye düşündüm. Peki. Biz de albümünüzün promosyonunu buradan yaparız. Celile Hanım, eğer Facebook kullanıyorsanız Modern Sabahlar sayfasına bekliyoruz bir fotoğrafınızı. Çünkü tamam. Ortodontiye özel bir köşe hazırlamayı düşünüyoruz. Ama görünmüyormuş ki, nasıl olacak? İşte ne kadar görünmediğini gösteririz. Görünmediğini gösteren bir fotoğraf. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Çok görüşmek sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ve 40 yaş üstüyle mi? 40'la başladık. Evet, 40'la başladık. 40'la başladık. Çocuklarda herhalde biraz sıkıntı oluyor ya. Onlar böyle bir süre sonra çabuk sıkıldıkları için yani sıkıntı yaratıyor olabilir. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Alo. Buyurun, biz sizi duyuyoruz. Kimle görüşüyoruz? Oylum ben, merhaba. Oylum Hanım, hoş geldiniz. Size ne diyorlar Oyluma Hanım? Öyle bir oyluş falan filan bir şeyler var mı? Ya oyluş falan var ama artık geçti önceden de yani. Herkes geçti diyorsunuz. Ciddi tavrınızla bunun önünü mü kestiniz? Ne yaptınız? Evet, biraz öyle oldu. Aşağı yukarı bir yaş verecek olsanız kaç yaşındasınız Oyluma Hanım? Parantez içine kaç yazalım? 35 yaşındayım. 35 yaşında. 4 aydır falan tel takmaya başladım. Sizin de 4 aydır. 4 ay önce galiba bir Ankara'ya toplu tel mi geldi? Ya toplu tel mi? Ortodontistler şey mi girdiler? Beyler böyle olmuyor. Hadi millet kampanya yapın. Kampanya yapın. Valla hiç bilmiyorum ama benimki tamamen ailenin ihmali sonucu. Küçükken yapılması gerekiyormuş ama babam çok işçiden korkuyor. Atlamış, kaçmış daha doğrusu. O yüzden ben de 35 yaşını takmak zorunda kaldım. Babanız korkularını size mi transfer etti? Öyle mi olurdu? Evet, evet, biraz öyle şey yaptı. Kendim gitmediğim gibi kızımı da bir tanemi de götürmem falan demişti. Kızının evet, diş doktoruna götürme korkusu varmış babanızda aslında. Babanızda olmayabilir diş doktoru korkusu da. Peki evet. Görünüyor mu sizinki Oyluma Hanım? Nasıl? Biraz ya, tarif eder misiniz? Benimki görünüyor. İşte şey Celil Hanım gibi şanslı değil. Benimki en ucuzun açıkçası. Bildiğiniz böyle eksiden olan demir. Görünen ağzımın dışında bir şey. Ne kadar hatta duracak? Dün, Ağustos sonunda falan çıkması gerekiyor. Abi şey kalmadı. Evet, dün yalnız şey söyleyeceğim. Şey taktılar bir de. Lastik denen bir şey var. Biliyorum evet. Her paketin adı da ayrı bir hayvan ismiyle adlandırılıyor. Bu yılınki Dragon'muş. Vay. Geçen yılınki simsiyahmış. Bu kenarlarına takılıyor değil mi? Sağ ve sol tarafa takılıyor. Evet, evet, onlar çok kötü yalnız. Yani ben onu dün taktırdım işte akşam o yağmurda. Ama bugün hiçbir şey yemiyorum. Çünkü çıkarıp yine takmak gerekiyor falan. O feciymiş yani. Oğlum kendi kendinize yapamıyor musunuz? Ya yapamıyorum. Biraz beceriksizim o konuda ama alışmak durumundayım. Yani. Alışılır canım. Bir şey de kalmamış artık. 4 ay. Bir önümüzde evet, 8 ayda. 4 ay bir şey yemeyecek mi ya? Lastikteyken bir şey yenmiyor. Işte Celile Hanım'a olan belki olur Oyluma Hanım'a da. Ne kadar güzel. Hem dişler düzeliyor hem kilo veriliyor. 4 ayda bir şey yemeyin yani. Taş gibi olacak mısınız peki Oyluma Hanım'da Ağustos'un sonunda? Diş ya umarım acayip kilo verdim zaten. 15 kilo falan verdim. Hayır ben diş anlamında sormuştum. Diş anlamında da umarım olurum ya. Yoksa bu eziyet çekilmez bir yaşta. Biz de iki ya anlamda umalım sizi yani. Peki Oyluma Hanım. Şimdi bu 4 aydır sabah aynı da makyajınızı falan yaparken yapıyor musunuz bilmiyorum da hani insan bir kendini şey yapar ya güzelim güzelim yok yok şuram şey falan diye. Orada bakıyor musunuz dişlerinize? Ay dişler falan onları göstermeden gülümseme konusunda kendinizi geliştirdiniz mi 4 ay içinde? Ya yok aslında ben çok sempatik buluyorum kendimi bu dişlerle. Çok hoşuma gidiyorum yani ben çok beğeniyorum. Süper. Bence süper. Konuşmanıza da çok hoş bir hava katmış. Oylum Hanım valla. Ama diğerleri beğenmiyor. Arkadaşlar falan artık gülerken ağzını kapat çok kötü görünüyor falan. Kıskançlıktan Oylum Hanım öyle düşünün. Ya da ideolojik düşünüyorlar. İki ihtimal var. Ağustos'tan sonra görün sizi güldürmek için taklalar atacaklar karşınızda. Tebrik ediyoruz sizi de efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş konuşmasıyla Oylum Hanım diyor. Evet, not alıyorum yani, ben buraya. Not alalım, hoş tabii konuşmasıyla Oylum Hanım. Birileri de garip lakaplarıyla Oktay Demirci diye not almıştır bir tarafı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selin ben. Yalnız dişine de tel taktıran bir hoş konuşuyor. Vallahi bile. Pelin mi Selin mi? Selin mi? Pelin. Pelin. Paris'in P'si. Paris'in P'si. Ha, ağızda buyurun, bir tel var galiba şu anda Pelin Hanım. Tel var evet. Lastik var mı Pelin Hanım? Lastik nasıl yani? Ya şöyle bir şey var. Porselen braket var. Bu arada 28 yaşındayım. Önce yaşımı söyleyeyim. 28. Evet. Porselen braket var. Böyle şey beyaz gözüküyor braketler. Metal değil. Ortadan ince bir tel geçiyor. Ve o telin etrafında küçük lastikler takılı. İşte tamam lastikli. Onlar böyle Türk kahvesi içinde kahverengi. Brokoli içinde yeşil. Pelin Hanım bayağı incelemiş yalnız. Valla. 4 mevsim dolaşıyorum diyor. 25 kere bakıyorum. Zaten 5 ay oldu ama çıkacak bir yıl içinde çıkacak dediler. İşte. Bir yıl mı? Of biraz fazlaymış ya. Bir ay 5 ay oldu. Acı falan çekmiyorum. Hani siz o zaman sanırım biraz acımacı çekiliyormuş da. Ben sadece böyle yastığa böyle yamulup yatarsınız ya ağzınız yamulur falan. Ha. Öyle olduğunda sabah kalktığımda böyle orada artık tel izleri falan oluyor. Biraz yastıktaki tel izleri acı dediğim zaten ilk gün yaşanan bir şey vardı. Yastıktaki rümel izleri, dudağımdaki tel izleri. Aynen ya. ne diyecektim? Ha, yemek yedikten sonra biraz sıkıntı oluyor sadece. Sürekli fırçalamak gerekiyor. Kilo verdiniz mi Pelin Hanım siz? Efendim? Siz kilo verdiniz mi? Ben zaten çok fitimdir ya. Hiç öyle bir sıkıntım olmadı ama şöyle bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Çok dikkat çekiyorum. Çok rağbet alıyorum. Zahmet alıyorum derken benim. Ya şöyle söyleyeyim, üst dudağım ve alt dudağım silikonlu gibi oldu. Ha. Böyle işte, ya pardon konuşamam, ağzımda tel var da falan deyince herkes böyle bir hoşuna gidiyor, bilmiyorum. Ya. Çok rağbet alıyorum, hiç çıkmasın istiyorum ya. Ne kadar güzel ya. Vallahi bütün dinleyicilerimiz çok barışık. Vallahi, değil mi? Hakikaten. Ya, hiçbir şey nasıl diyeyim, hayatınızda artıları var bence bunun. Bir somut faydası oldu mu peki Pelin Hanım? Rağbet diyor işte daha ne. Yani o rağbetin bir somut yansıması somut oldu mu? Faydası bilmiyorum zaten, mesela 28 yaşındayım, 2 ay içinde dümdüz oldu zaten. Şimdi yani yapan yapıyor yani. Neyse şey ne diyeceksin, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hiçbir sıkıntısı yok, yan etkisi yok. Keşke o somut sorusu sormasaydım. Hayatımda artıları var. Yani daha fazla açmayayım. Evet, çok açık oldu zaten. Ben Hanım teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun, güle güle. Güle. Fitimdir dedi değil mi bu arada? Somut Pelin yazıyorum ben bunu. Yok, fit Pelin yaz ya. Somut yazmayalım mı abi? Çok fitimdir dedi ya. Ya da düz diyelim istersen. İsterseniz bir telefonu daha alalım. Konuyu kapatalım. Sıfatlar daha kesilmeyecek gibi. Günaydın efendim. Neyse telefonda olmadığına göre sıfatlara devam edeceğiz. Dur reklam var, reklam. Allah'a şükür reklam var. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Telefonumuz 210-30-30. Hediyeler saçıyoruz, öyle böyle hediyeler de değil. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi veriyoruz. Öyle bir paket ki içinde sinema davetiyeleri var, aynı zamanda yemek menüleri var. Onun dışında WePlay, Odeon ve Radyo Ottü'nün işbirliğiyle ilk albümünü çıkaran Pastel'in Ay Işığı adlı albümünü de bugün hediye ediyoruz dinleyicilerimize. Telefonumuz 210-30-30 demiştik. Ortodontinin macera dolu dünyasında dolaşıyoruz. Dişleri takan dinleyicilerimizi ve onların anılarını dinliyoruz. Yaşımız şu ana kadar 30'a yaklaşıyor. 35, ortalama 28, 30 diyebiliriz. 28. 35 diyebiliriz. 35 diyebiliriz. Doğru. Ve çıkan sonuçlar: 1. Çok rağbet alınıyor. Evet. İçten telli olabiliyor. Ve konuşmada bir hoşluk oluyor. Evet, rağbet alınıyor çünkü dudaklar biraz şişkin duruyor. Silikon evet, yaptırmış gibi oluyor. Ve bundan dolayı bir rağbet oluyor. Kilo vermesi artık bir avantaj. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ayşegül. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş sesinizde, bulduk. Konuşmanızda bir hoşluk var. Sizin de telli olduğunuzu tahmin ediyoruz. Yok, ben bir ay önce çıkardım. Ah, çıkardınız. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Ne denir bir ay önce? Bir ay önce tel çıkaran kişiye ne denir bilmiyorum ki. Hadi geçmiş olsun mu denir? Hastalık da değil. Denir. Yani ağzınıza dişinize denir. Sağlık. Bu benim ikinci takışım. İlk önce lisede takmıştım. Ama artık diş tellerinden sonra dişin arkasına bir metal tel takılır. Hani sabit kalsın diye. O evet. Zaman benim takılmamıştı. Ve tekrar bozulmuştu. Bir de benim gece dişlerimi sıkma huyum olduğu için. Hani çok çabuk böyle meyilli. Bu Ağustos'ta tekrar taktım. Şimdi geçen ay çıkardım. Ama tek sorun yemek yerken hani dişinizin arasına kaçanlar oluyor. Onun dışında hiçbir arkadaşımdan hani kötü olmuş, komik olmuş falan diye yorumlar almadım. Rağbet aldınız mı? Efendim? Rağbet aldınız mı? Ya dudakların şekli gerçekten bir düzeliyor. Bir de böyle düzgün yemek yeme ustası oluyorsunuz. O dişinizin arasına kaçan salataları önceden tahmin ediyorsunuz, brokolileri falan. Hmm. Onun dışında hani birkaç böyle sürpriz yaşamıştım. Hani resmim çekilip Facebook'ta böyle komik görüntülere düştüğüm olmuştu. Ama yani çok ben de seramik taktığım için porselen braket çok sıkıntı çekmedim açıkçası. Porselen braket. Porselen braketi bu sabah ikinci defa duyduk da tam ne olduğunu anladık. Yani tel gibi metal görünmüyor da daha metal beyaz mı? Metal görünmüyor. Evet, beyaz bir görüntüsü var. Yani sadece aslında o porselen braketin ortasından geçen metal tel çok göze batıyor. Onun dışında çok göze batan bir tarafı yok. En çok nesini sevdiniz peki? Uzunca süre takmışsınız iki dönem. En çok evet. Tel takmanın nesi hoşunuza gitti? Ben en çok arkadaşlarım ya çok tatlı görünüyor, çok sempatik görünüyor demesinden hani böyle... Rağbet yani diyorsunuz. Rağbet diyorsunuz. Bir de dediğim gibi dudaklar gerçekten daha dolgun gözüküyor. Böyle yani o da var. Peki siz kilo verdiniz mi Ayşegül Hanım, yoksa siz de fit miydiniz? Ya benim aslında şöyle, kilo vermekten ziyade şeyi hiç unutamıyorum. Yanakların iç kısmında benim çok yara oluyordu. Onun ağrısından dolayı sıcak çorba falan içemiyordum. Başlarda 2 kilo vermiştim ama sonra iştahım tekrar yerine geldi yani. Sonuçta çorbayla 1-2 kilo verilir zaten çorba içmeyerek. Evet, aynen öyle. öyle. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. İyi günler. Porselen bırakıp deyince birbirimize bakmayacağız ya. İyi oldu. Çünkü ikidir birbirimize bakıyoruz. Gözler konuşuyor modern sabahlar. Parantez içine yazacak şeyi alamadık Ayşegül Hanım'dan. Rağbet yaz abi. Rağbet tamam. Yazamayız artık. Rağbetin yaşı Raket olmaz. Yazalım. Sizce kaçtı Ayşegül Hanım'ın yaşı? 33. 33. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Esin. Esin Hanım, siz taktığınıza bin pişman olmuş değilsiniz. Yok ya, ben çok mutluyum tellerimle, o yüzden aradım. Ama başka bir şey canınız sıkıldı o zaman. Buyurun Esin Hanım, dinliyoruz sizi. Parantez içine ne yazalım? Önce onu söyleyin de. Efendim? Parantez içine ne yazalım Esin Hanım? Öğrenci. Hayır, yaşınızı soruyor Esin Hanım. Yaş. 18. 18. Aa, en genç tellimiz. Peki lisede evet. Misiniz? Üniversiteye başladınız mı? Şu an hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsunuz. İyi şanslar diliyoruz size. Şansa ihtiyacınız olacak çünkü. Evet. Öyle gözüküyor. Peki Esin Hanım. Ne zaman taktınız teli? Geçen yıl Nisan'da falan taktım sanırım. Aa, bir yıldır duruyor. Ağzınızda tel mi var? Evet. Porselen braket mi? Yok, porselen değil. Normal demiş. Önden gözüküyor falan. Hmm. Bir de ben şeyi anlamıyorum ya. Hani böyle 4 ay takıyorum, 4 ay sonra çıkaracağım falan diyorlar ya. Çok uzun bir tedavi yani. O kadar kısa değil bence. Belki duruma göre değişiyordur. Sizin daha ne kadar duracak? Benim de birkaç ay sonra çıkacak. Aslında doktor hep birkaç ay önce, birkaç ay sonra diyor. Yani. ona mı güvenemiyor musunuz böyle bir şey? Efendim? Doktora mı güvenemiyorsunuz siz? Ya doktora güvenememek değil de her ay birkaç ay sonra diyor yani. Bu işin sonu gelmiyor. Ben de anlamadım. Tedaviye cevap vermiş mi dişler? Haha yani düzgün şu anda. Düzgün. Yani... Neydi tam olarak sıkıntı? Sıkıntı nerede mi? Yani neydi yani sıkıntı? Neydi de tel takıldı? Hani hangi aşamada faydası olacaksa? Ya ön iki dişimde bozukluk vardı. Biri daha öndeydi. Ama düzeldi yani. Şu an hani... Tamamen düzgün duruyor. Hani artık son tedavinin son ayları sanırım. Bir de şey ya, o lastikler hakikaten çok rahatsız edici. Biri söylemişti. Takıp çıkarabiliyor musunuz siz? Ya takıp çıkarabiliyorum. Onda bir sıkıntı yoktu. Böyle vampir gibi duruyor ya önden. Ben anlamadım o lastiklerin nasıl olduğunu. Yani o lastiklerin amacını da ben anladım. Kenarlarda bir tanesi burada, bir tanesi burada. O böyle şey. Ağzını açtığı zaman yayla... Niye mi? Öyle mi? Evet, öyle bir şey var. Sağdan soldan geriliyor böyle alta doğru. Evet. Ama çirkin duruyor ya. Double yani. Ama double şöyle düşünün. Double. Evet. Esin Hanım, üniversiteye başladığınızda ince ince dişler olacak. Ve rağbet olacak. Onu da bir kenara atmayın. Rağbet. Yani buna göre hayatınızı şekillendiriyor. Dudaklar şişti mi sizde de Esin Hanım? Yok ya. Bende dudaklar da şişmedi. Kilo da vermedim. Kilo aldım falan. Demek ki her şeye bağlamamak lazım. Dudaktan bu. Almıyorsunuz demek ki kiloyu. Birçok dinleyicimiz dudaktan alıyor kiloyu. Ama şöyle bir şey var şimdi. Esin Hanım'ın bünyesi üniversiteye hazırlanan bir kişinin bünyesi olduğundan şu anda normal işlemiyor. Normal metabolizma yoğun değil. Yoğun stres var. Ondan sonra masa başında çok geçirilen vakit var. Üniversitede inci gibi dişlerle rağbetin de kralını göreceksiniz. Tebrik ediyoruz size. Nereye abi. İstiyorsunuz bu arada? Bir de son olarak onu öğrenelim. ODTÜ. Ne, hangi bölüm? Elektronik. Hoş verin, hiç birisi olmasa da ODTÜ olsun. İstediğiniz bölüm şart değil. Bizden de size böyle bir tavsiye. Gelin ODTÜ'ye. Elektronik olur, başka şey olur. Yeter ki bu kampüsün tadını çıkarın. O dişleri biz de görelim. Diye mi? Gerekirse ilk rağbeti de biz gösterelim. Buradan da açık. Sembolik olarak. Sembolik rağbet tabii ki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hadi başarılar Esin Hanım. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hep kızlar arıyor. Erkeklerde bir numara yok. Kimse öyle bu yaştan sonra ağzına tel takacağım demiyor yani. Sempatik oldum diyen adam olur mu ya? Günaydın efendim. 45 yaşında. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Seda Çamalan. Seda Çamalan. Çamalan, evet. Çamalan. Çamalan, yes. Yes dediniz. Peki parantez içine kaç yazalım? 25. Biraz yuvarladınız galiba ama neyse, çok üstünde durmayalım. Yok 86'lıyım, 25. Peki efendim, nedir durumlar şimdi, var mı şu anda? Ne kadardır var? Yok, ben şu anda takmıyorum ama daha önce takmıştım. İşte ortaokul yıllarında falan takmıştım. O zaman Esin Hanım'ın da söylediği gibi HESKİ takmıştım ben. İşte en arka dişlere iki tane tel takılıyor ve dışarıdan da bir görüntüsü oluyor. O enseden gelen bir şey böyle. Ve insanlar çok garip bakıyordu. Ben hatırlıyorum işte o zaman otobüse falan gidip gelirken dönüp özellikle bakanlar oluyordu. Sonra işte... gemi gibi falan duruyor. diyenler oluyordu. Değişik şeyler duydum yani. Peki rağbet oldu mu yıllar sonrasında? O dönemi belki hatırlamazsınız ama. Yani çok rağbet, yani kendi açımdan çok rağbet görmedim ama ne bileyim yani şey açısından güzel tabii ki. Hani gülümserken ya da işte çok güzel görünüyor falan diyenler de oldu tabii daha sonra. Çünkü daha önce işte köpek dişlerim yukarıdaydı biraz. Ha. Onlar aşağı inmiş oldu. Benim çene darlığından dolayı işte sıkışma oluyormuş. Onlar açıldıktan sonra daha düzgün, daha güzel. Bir ferahlık oldu diyorsun. Çok... Peki şimdi rağbet oldu mu? Şu anda rağbet var mı? Şu anda yani güzel güldüğünü söylerler, evet. Çok güzel, çok güzel görünüyor diyen kişilerle görüşüyor musunuz hala düzenli olarak, yoksa bitirdiniz mi ilişkinizi? Yok yok yani şu an arkadaşlarımdan söyleyenler var. Söyleyenler arkadaşlarınızdan var. Peki. Peki çok teşekkür ederiz efendim, görüşmek ben üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Yani rağbet olduğu ortada. Evet. Yani nazar değmesin diye gizliyor bence bazı dinleyiciler. Ya ben de takasım geldi ya. Hep özenmiştim. Takasım geliyor. Evet. Aynı espri. Bazen de aynı espri oluyor aklımıza gelen. Günaydın efendim. Günaydın. Aman. Vallahi. Bir erkek sesi duyduk. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Erkekim Burak diye o zaman hemen parantez içine not alalım. Burak Bey kaç yaşındasınız? 18 yaşındayım. 18. Siz de gençmişsiniz. Evet. Var mı şu anda tel? Yok, bir yıl önce çıkarttım ama ben 7 yıl civarı taktım. 7 yıl canım. Şaka yapıyorsunuz. Yok, gerçek. Sizi de 1 ay 2 ay gelecek ay çıkaracağız diye mi böyle 7 yılı geçirdin? Aynen öyle. Ya Allah. Benim çenem çok küçüktü. Ya minnacıktı. Dişler de bayağı büyük olunca sığmadı, böyle istiş şeklinde duruyorlardı. Kötü bir görüntü, de düzelttirmek için bayağı uğraştım. Her çeşit teli taktım. Peki 7 yıl yani çözüm olmadı mı? Nasıl oldu sonunda? Ya bu tesisat gibi bir şey var. Kafanızın arkasından geçiyor. Aa, onu reddettiğim evet. için aslında 7 yıl uzadı. Onu taksiyediniz daha kısa zamanda sonuç alacaktı. Evet. Peki yani, şu anda nasıl? Çeneyi büyütmediniz herhalde. O çeneye en uygun şekilde mi dizildi dişler? Öyle mi oldu? Aynen öyle. Yani şimdi idare eder. Hatta güzel bir görüntü var. Ya bu arada hanımefendinin biri şu lastikler hakkında bir şey söylemişti. Şu dragon falan. Evet. Evet. O dragon üzerindeki hayvancıklar sertliklerine göre. Yani sanırım 2 yıl önce en sert sincaptı. Evet, az önce de öyle dedi hanımefendi zaten. Geçen sene sincap vardı falan, şimdi bu sene dragon falan dedi. Peki rağbet var mı erkeklere, onu soralım şimdi. Yok, hiçbir rağbet yok. Yani ilk taktığımda dudaklarım küçüktü, benimkiler de büyüdü. Hala köfte gibi yani, hiç küçülmedi dudaklarım. Dudaklarınız ama köfte dudak fena bir şey değildir ya. Onun da meraklısı vardır diye biliyoruz yani. Var onun da meraklısı vardır ya, evet. Bana denk gelmedi ya. Denk gelmedi. O zaman denk gelmesini diliyoruz. Başka çaremiz yok. Siz de üniversiteye hazırlanıyor musunuz? Evet, ben de üniversiteye hazırlanıyorum. Peki iyi şanslar. Hangi bölümü istiyorsunuz? ODTÜ İnşaat. ODTÜ İnşaat'ı istiyorsunuz. Peki iyi şanslar diliyoruz. Şeyi de söyleyelim yani. İnşaat olur, başka bölüm olur. ODTÜ'ye gelin, neşesini, biz de neşvesini yaşayalım o dişlerin. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Dinleyicilerin dişlerine tutunarak hayata sarılıyoruz. Devam ediyor dinleyiciler. En son herhalde ısır beni diye bitireceğiz bugün. Çünkü köfte dudağında bir övgü düzlük demin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sedef Hanım. Evet. Köfte dudaklı erkekler size çekici geliyor mu? Vallahi hepsi değil ama bazılarına yakışıyor. Erkeğe köfte dudak iyi gider diyorsunuz yani. Yani bazılarına. Peki sizin dudak yapınız nasıl? Önce olan olur, sonra diş yapısına geçeceğiz. Çok köfte değil yani. Dolgun ama o kadar köfte kadar değil. Dolgun. Evet. Peki böyle bir ince dudaklı insanlar oluyor ya. Onlar sizi böyle bir ürkütür mü? İnce evet, mi? Genelde çok sevmem. Güvenilmez gelir bana. Öyle bir his var ya yaygın evet. olarak. Dudağı ince olan adamın sözüne güven olmaz kesinlikle diye. Kesinlikle öyle bir duyum daha önceden de duymuştum başkalarından. Ben de öyle hissediyorum. Açıkçası. Dillendirmeyelim efendim bu şeyde. Evet, yani hoş değil. Hakikaten dillendirdikçe de ince dudakları da şeye sevk ediyoruz. Tüm evet. ince dudaklı dinleyicilerimize de buradan seslenelim. Sizin hakkınızı da biz koruyacağız. Evet. Sizin aslında herkes kadar güvenilir olduğunuzu buradan ilan edeceğiz. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Sadece köfte dudakların programı değil bu. Hayır. İnce dudakların da programı, dikkat ettiyseniz. Sedef Hanım kaç yaşındasınız? Ne yazalım? Ben şu anda 45 yaşındayım. 45 yaşındasınız. Takılı mı? Tel. Şu anda yok da ben iki kez taktırmıştım. Bir lise döneminde üst dişlerime takıldı. Ondan sonra üniversiteyi bitirdiğim yılda alt dişlerime takılmıştı ve herkes hani çok böyle olumlu yanlarından söz etti. Ben de olumsuz yanlarından biraz söz edeyim. Biraz evet, hakikaten bir pembe bir tablo çizildi. O kadar gerçekçi gelmiyordu bana. Yok da. Gerçekten bir kere çok acı vericiydi. Ama sıralar... ilk gün herhalde değil mi? Ben kendiminkinden hatırlıyorum. Yani o şey dediğiniz gibi o gerdirme esnalarında her hafta ya da doğru, işte... Doğru. O gerdirme yapıldığında mutlaka çok acı çekiyorsunuz zaten. Ben 49 kiloydum o dönemde. 41 kilolara düştüğümü hatırlıyorum yani. Bayağı kilo verdiniz. Peki evet. İkincisinde de öyle oldu mu? İkincisinde oldu zaten. İlkinde damak takmışlardı. O sadece konuşmamı çok kötü etkiliyordu. Ondan sonra ikincisinde ama şey gerçekten çok kilo verdim. Bir de şey dişimde tel varken trafik kazası geçirdim ve hala o telin izini taşıyorum dudağımda. Ay geçmiş olsun Sedif Hanım. Teşekkür ederim. Dişimde iyi ki yapmışım zamanında bir gülüşüme milyonlar gülüyor falan diyor musunuz? Tabii ki. Öyle yani şey rahatsız. Her şeye rağmen bunu diyorsanız valla o zaman. Tabii çünkü şey hani gelen insanlar aa ne kadar hoş dişlerim var işte düzgün falan diyorlar ama tabii onları yapana kadar benim neler çektiğimi bilmiyorlar. Aslında bu tel bir dönem girdi ya hayatımıza. Evet. Hani siz şimdi 40'ınızın üstünde olduğunuzdan belki sizin doğal olduğunuzu da düşünüyorlardır. Kesinlikle. Öyle bir şey de var değil mi? Yaş evet, avantajı. Evet evet. Yapısına kadar güzel dişlerin diyenleri. Ha evet onu o hale getirene kadar. Sırrım. Evet, bir uğraştım diyorum. Sırrım havuç yemek, pancar yemek falan gibi böyle yalan söylediğiniz de oluyor mu? Yok hayır. Peki o kadar da şey yapmış. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Güle güle Sedef Hanım. Yani insanlara bu sabahları komiklikler falan yapıyoruz ya. Herkesin inci gibi dişlerle güldüğünü düşünmeye başladım bu sabah. Ne kadar güzel bir neşem yerine geldi. Sedef Hanım da kötü bir şey söyleyeceğim diye. Güleşelim mi? Yok yok telefonumuz var. Kötü bir şey söyleyeyim hani olumsuz tarafları dedi ama yine çok güzel bir şey söyledi. Bunun kötü tarafı yok abi. Sonuç kötü değil ama tabii süreç canım. Biraz sancılı olabiliyor galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İdil 19 yaşındayım. Bugüne kadar ilk defa yaşayarak günaydın dedi bir dinleyicimiz bize. İdil Hanım yeni mi uyandınız? Biraz önce uyandım. İdil Hanım izlediniz onu. Ortaokuldayken takmıştım tel. Evet. O zaman tabii böyle bir herkesin teli var. Bununla ilgili bir aktiviteler oluyor öyle olunca. Nasıl? Tel aktiviteleri mi? Ne aktiviteleri? Diş teli aktiviteleri mi? Evet mesela işte basmalı kalemle söker miyiz? Ya da ne bir dakika şeyin? Anlamadım. Basmalı kalemle neyi söker miyiz? Lastikte. O tellerin braketlerdeki lastikleri söküp teli çıkartma. Basmalı kalemle söker miyiz? Türkü gibi ya. Basmalı kalemle söker miyiz? Buyurun efendim. Başka aktivite? Başka aktivite o lastikler takılınca ağzı çok açınca onlar patlar hani yırtılırdı ama ses çıkarırdı. O yüzden böyle bir aynı anda patlatan çıtı çıtı ses çıksın. Siz bir küçük komün mü oluşturdunuz diş telliler diye? Yok yani vardı tabii. Abi tabii her anlamda örgütlenmek lazım. Yani niye diş telli takanlar da örgütlenmesi ki bence çok güzel yapmışlar. Şey mi hadi ağzımızı açalım diyerek şey mi lastik mi kopartmaya çalışıyordunuz? Evet aynen. Ortaokul yıllarında normal tabii doğru. Peki böyle çok şey yapan oldu mu ortaokul yıllarında? Aa İdil'e bak he diye yavan yavan konuşanlar oldu mu? Olmadı. Herkesin teli vardı çünkü o yaşta. Ama böyle işte öpüşsek acaba takılır mı teller? Konulu bir çalışma dışında bir rağbet görmedim tellerimle ilgili. Ortodonti programımız tamamen bir erotizm fırtınasına dönüştü. Vallahi ya. Rağbetler. Köfte dudaklar. Köfte dudaklar. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler. İyi günler diliyoruz size. Öpüşmeyle de bağlandı. Öpüşsek ya baby acaba. Tellilerin öpüşmesi ama anladığım kadarıyla. İki telli birbiriyle öpüşürse. İki telli. Teller birbirine yapışır mı? Tel yapışması. Su döküyor musunuz? Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahar. Bahar Hanım hoş geldiniz. Var mı sizde şu anda tel? Evet şu anda var. Peki efendim. Ne zaman taktınız Bahar Hanım? Yaklaşık bir sene önce. Bir sene oldu. Evet. İlk defa mı peki? Takıyorsun? Evet evet ilk defa. 25 yaşındayım. Yani 26. Şimdi bu yaştan sonra tel takmaya karar vermek biraz hakikaten işte iş dünyasındasınız büyük ihtimalle çalışıyorsunuzdur. Evet aynen. Ya ne olur mu bu yaştan sonra falan gibi endişeler nasıl ortadan kalktı? Onu dinleyelim sizden esas. Ya aslında Şey, yani dişçim sağ olsun böyle çok yardımcı oldu bu konuda. Yani bu aşamaları iyice anlattı bana nelerden geçeceğimi, nasıl bir tedavi yapacağını. Kız herkes takıyor falan mı dedi? Yok öyle demedi tabii ki. Hani bunun bir yaşı yok dedi öncelikle. Hı-hı. Yani hatta geç olmadan olması daha iyi. Ben bir de 20'lik dişlerimi çektirdim önce. Aslında onlar bozuyordu benim. Gömülüydü hepsi. Hı-hı. Onların gömülü olması işte diş ameliyatı geçirdim iki tane büyük. Onlar alındı. Sonradan da bu hani sıkıştırılmış dişler. Alt çene çok sıkışıktı. Onları rahatlatmak adına yapıldı işte. Hı-hı. İlk başta kısmi başladım mesela. Sağ üst tabii başladım. Sonra ha. Tamamen. Ha öyle tamamen. Mi? Bölüm bölüm tel takıldı sizin dişlere. Aslında benim işte o sırada kararım oldu. İşte takıldın yan tarafta. Herkes şey zannediyordu. Dişinizde al bir şey var falan. Yeni bir şey mi taktırdın? Küme falan zannediyorlardı. Ya da böyle bir takı anlamında. Dişin üzerinde değişik bir şey. Sonradan tel olduğunu anlıyorlardı. Çok arkada olduğu için. E peki ilk başta sağ tarafa taktırdınız. Sonra o çıktı. Sol tarafa mı taktırdınız? Nasıl oldu? Onlar duruyordu. Bir dişim de çekilmişti. O yüzden takılmıştı. Oraya implant yaptıracaktı. Oraya yeterince yer açmak istedik. Sonrasında da tamamına geçtik. Ben şey dedim yani madem buraya diş geliyor hani gelmişken tam gelsin. Ya evet aslında tüm dişler de düzelsin dedi doktor. Ağzını kapat dedi mesela sık dişlerini dedi. Ben ağzımı kapatıyorum mesela şey diyor hala açıklıklar var diyor yani bayağı da arttı hani. Sen yaptın deseydin bağırdım sen yaptın diye bağırsaydınız. Evet ya ben de dedim bundan sonra oldu hani bu arkaya taktığımızdan sonra laf sokan bir dişler düzeldi tamamen dik oldu. İyi olsun. Açtı orayı yani. Direkt. Yani Bahar Hanım bir macera olmuş anlattığınızdan anladığım kadarıyla. İyi, aynen iyi bir macera olmuş yani uzun da sürmüş. Bırakın olmuş. Ben böyle diş fırçasıyla diş macunuyla yaşıyorum sürekli. Yani çünkü her yediği bir şeyden sonra dişimi fırçalıyorum. Ne tip, ne tip bir diş fırçası? Şimdi benim eşim de başladı bu tedaviye. Hayatımda görmediğim diş fırçası diş kullanıyor şimdi. Böyle diş arası fırçası mı ne bir şeyler var evet, böyle. Diş arası ince var kalın var. Bunların çeşitleri de var. Çok kötü. Dişin arasına göre. Çok uzun sürüyor evet. Bir de onun lafı. Kaç dakika evet. Sürüyor mesela fırçalamanız? Ya bilmiyorum ya. Bazen çok uzun sürüyor dediğiniz gibi. Temizlemek tamamen. Ne yediğinize bağlı olarak diyorsunuz. Aynen öyle. Yeşillikler çok kalıyor aralarında. Yeşillik diyorsunuz. Peki, peki efendim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Lastik de kullandım. Lastik de bayağı kullandım. Tamam onu da ekliyoruz efendim listemize. Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Güle güle. Kakalıyor. Gagalıyor. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugünkü hediyelerimizi dağıtma zamanı geldi. 9.56 saatimiz veda edeceğiz. Ama vedadan önce Neşve paketi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyelerini ve yemek verilerini kazananlar kimler onu öğreneceğiz. Onun ötesinde bugün piyasaya çıkan Pastel'in ilk albümü Ay Işığını da kazanan bir dinleyicimiz olacak. Onu da ilan edeceğiz. Bu sabah ortodonti dünyasının modern sabahların dinleyiciler arasında çok rağbette olduğunu evet, gördük. Çok rağbet kelimesinde bayağı altıda çizilmiş oldu. Vaktimiz az Oktay o yüzden hemen tekerleği çevirelim. Tekerleği çevirelim ama tekerleği çevirmeden önce bir Burak Bey'e bir şey verelim. Bu iki hediyemizden bir tanesini verelim. Arayan tek erkek dinleyicimiz tek olarak. Tek erkek dinleyicimiz olarak. Bugün arayan. Ne albüm verelim? Verelim. Albümü verelim Burak Bey'e. Pastel'in albümünü verelim. O da rock'n'roll bir arkadaşımıza benziyordu. Umarız beğenir. Pastel'in güzel albüm var. Ben bir tane de hemen kendimi alayım da yolda dinlemeye başlayayım. Hadi bakalım al bakalım. Sonra da bize anlat. Nasılmış? Beğendin mi? Nasıl bir grup? Kim? Kapakta ne var mesela? Biraz anlatır mısın? Kapakta iki güzel kız, bir de sinirli abimiz var. Var mı tel? Tel görünmüyor. Görünmüyor. Arkada var demirler falan. Hmm. Gençlerden oluşan bir grup. Ne tip müzik yapıyorlarmış? Rock'n'roll'a benziyor bu bakıştan anladığım kadarıyla. Rock'n'roll yapıyorlarmış. Hadi bakalım. Burak, o zaman Burak bir ve de, sen dinliyorsunuz, anlatıyorsunuz yani, bize. Yani radyomuzda şey olduğu işbirliğine katıldığına göre... O zaman ben çarkımı çeviriyorum. Çarkı çevir. Yani buradaki çarkı. Evet. Ben zevk koklarından atacağım. 8'e atar mısın abi? 8 çıktı çünkü çarkı. 8'e. 8 numaralı delta'ya atıyorum o zaman. At bakalım. Bu delta iyi oldu ya bu sabah. 3'ü 6'ya. Bir tanesi R'ye düştü. 6R. 6R. 6R'li çekmeceyi açıyorum ben bir saniye. Tamam. Cüce çekmecesini aç. Cüce çekmecesi sarı çıktı. Sarı çıktı. Sarı o zaman sarı cüceye tekmeliyor. Fahir de gittiğinden ben tekmeliyim. Sen o tarafta çünkü abi. Burada şey var siyah burada. kırmızı bu tarafta. Tamam, sarıya şey yapsan. Sarı cüceyi tekmele. Esin! Esin mi dedi? Bir daha. Bir daha tekmele. Esin! Esin dedi. Esin diyor. Esin Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Sarı cücemizin söylediği isim. Bahçe cücelerimizi bir kez daha masal diyarına yolluyoruz. Esin Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Ot tülü. Ot tülü olmamıştı gerçi daha. Yazık, kukuleta sıfırladı başından ya. Hadi ya. Ha. Alışkın onlar. Bunlar zaten masal şeyinden. Kazma küreklerle dalmasınlar bana. 7 tane burada şeyimiz var. Yok bu arada Prenses. Hem onları söyleyelim, onların konuşma durumu yok ama dinleyicilerimize söyleyeyim, kendileri gönüllü olarak bu hizmeti veriyorlar dinleyicilerimize. Adil bir dağılım yapmak için buradalar. O yüzden Esir Hanım'a da Gordion'dan neşve paketimizi verdik. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bütün hediyelerimizi dağıtmanın hazını yaşıyoruz. Evet. Yarın sabah yeniden 7 ile 10 arasında bu modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Gagalıyor. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.